الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد أيها المؤمنون أوصيكم بتقوى الله فإنه هو خير الزاد كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب واعلموا أن العمل لا يتقبل عند الله عز وجل إلا بتقوى كما قال تبارك وتعالى وما يتقبل الله من المتقين ndugu zangu waislamu na kuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama vile ninavyohusia nafsi yangu kwanza kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na hiyo ndio zawadi tosha mja kuichukua kuipeleka mbele ya Mola wake siku ambayo atafishwa kwenda mbele Allah subhanahu wa ta'ala akasema Allah subhanahu wa ta'ala watazawadu basi andaa zawadi fa inna khaira zadi taqwa ya hakika bora ya zawadi iliyokuwa bora mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni taqwa watakuni ya ulil albab basi niogopeni mimi enyi wenye akili niogopeni mimi enyi wenye akili namfahamu ndugu zangu kwamba matendo tunayofanya katika ulimwengu wa leo hayatukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa takwa inma yataqabbalu Allahu min almuttaqin hakubali Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa amali anayokubali ni ile yenye takwa ndani mwake wa takwa min alwiqaya na takwa ni katika wiqaya antaj'ala bainak wa bain adhab Allahi azza wa jalla wiqayatan takwa ni kujalia baina yako na baina ya adhabu ya Mola wako Allah Subhanahu wa Ta'ala kizuizi usije ukaingia kwenye makosa haya hiyo ndio takwa ay ayaraka Allah fima amarak wala yaraka Allah amma naha an au katika maana nyingine ya takwa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala akuone daima katika yale ambayo amekuamrisha uyafanye na uyafanye na Allah Subhanahu wa Ta'ala asikuone katika yale ambayo amekukataza ukataziki katika hayo hiyo ndio maana ya takwa kwa hiyo mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini pia vile vile mfahamu matendo haya ambayo tunayofanya katika huu ulimwengu yatakiwa kumfanyia Allah Subhanahu wa Ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbi فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا na yule anayetarajia kukutana na Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala فليعمل عملا صالحا basi afanye matendo yaliokuwa mazuri ولا يشرك بعبادة ربه احدا na wala simshirikishe Mola wake katika ibada zake na chochote Hilo ni sharti namba moja la kukubalika matendo au ibada anayofanya mja kufanyia Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia vile vile matendo unayofanya uhakikishe tendo hilo unalolifanya umefanya kama vile mtume alivyofundisha. Ufanye kama vile mtume alivyoagiza. Ufanye kama mtume alivyofanya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم محمد واambie ان كنتم تحبون الله ikiwa wanadai wanampenda Allah fattabi'uni bas nifateni mimi Muhammad yuhibbukum Allah Allah atakupendeni يقول عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره زعما pindi walipodai watu mahabbat Allah subhanahu wa ta'ala fa anzala Allah azza wa jalla ayat al-mihna walipodai watu kwamba wanampenda Allah subhanahu wa ta'ala Allah akawateremshia hii aya kama mtihani kwao ikiwa kweli mnasema mnampenda Allah nyinyi basi mfateni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa radd. Fa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa alayhi amruna fa huwa radd. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwayatin li muslimin man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa radd. Atakafanya jambo akaliona ni zuri, jambo ambalo hatukulifunza, basi atarudishiwa jambo hilo. Atakayefanya amali, amali ambayo hatukuifunza amali hiyo, basi atarudishiwa amali hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, unapofanya jambo katika dini, ukafanya ibada katika dini, hakikisha unamfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Hufanyi kwa ajili fulani ya kuone, hufanyi kwa ajili umridhishe mtu. Na unapoifanya ibada hiyo, hakikisha umeifanya kama mtume alivyoagiza. Hakikisha umeifanya kama mtume alivyofanya. Nahnu fi shahrin adhima. Tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mwezi wa Qur'ani. Mwezi wa qiyamul layl, yani tarawih. Mwezi wa dhikrullah subhanahu wa ta'ala kathira fi. Mwezi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi ndani mwake. Mwezi wa siyam. Mwezi wa kufunga siyam. Hiyo funga unayoifunga, basi ifunge kama vile alivyofunga mtume alayhi salatu wa salam. Usifunge kimazoea. Usifunge kwa sababu umekuta watu wakifunga. Yatupasa tusome hiyo siyam ili tuweze kuifunga kama vile ilivyofunzwa. Funga ni ibada kubwa. Rukun min arkani al-Islam. Ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Bali mtume alayhi salatu wa salam alifunza mengi katika hilo. Na ifunga ikawa ina fadhila nyingi. Mwanadamu anapoifunga, mwanadamu akifunga siamu yake, mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ana ajiri kubwa. Mwanadamu atakapofunga siamu yake, ndani mwake kuna hekima nyingi, kuna busara. Haikufaradhishwa funga ili mradi tu imefaradhishwa, bali funga imefaradhishwa kwa sababu maalum. Haikuja tu ili watu wafunge washinde njaa wasimanje. Hapana, watu wameletewa funga kwa hekima zake, watu wameletewa funga kwa sababu zake. Yakulu Abu Ahmad Yahya Najmi rahimahullahu ta'ala, hikamu siyamu fi kitabi fadlu siyamu. Hikamu siyamu, hekima za funga. Inna minal hikami allati ja'ala Allahu azza wa jalla fi siyamu. Hakika ni katika hekima ambazo amezijali Allah subhanahu wa ta'ala zinapatikana ndani ya siyamu. Anna al-insana idha hafadha nafsa, ya kwamba mwanadamu atakapohifadhi nafsi yake, wa amsaka ani tu'ami wa sharab, na akajizuia kutokana na kula na kunywa, akajizuia kutokana na kumanje na kunywa, pindi mwanadamu atakapojizuia hivyo, fa inna dhalika fihi riyadatun lahu. Akifanya hivyo mwanadamu kujizuia na kula na kunywa, akifanya hivyo kuna kupatikana mazoezi ndani mwake. Anafanya mazoezi ndani mwake, kuna mazoezi exercise ndani mwake. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, wa tamrinu linnafsihi an ala ta'ati llahi azza wa jalla. Na kufanya hivyo kujizuia kwa kula na kunywa ni kuizoesha nafsi yake kumtii mwala wake Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu atakapojizuia kula na kunywa, atakuwa anafanya mazoezi, bali anaizoesha nafsi yake kumtii mwala wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaendelea kusema rahimahullahu ta'ala, kadhalika min alhikami inna alinsana idha akala wa shariba, kwamba katika hekima mwanadamu atakapokuwa amekula na atakapokuwa amekunywa, imtlaat maiddato, atakuwa ameshibisha tumbo lake, tumbo lake litakuwa limeshiba. Kisha akasema rahimahullah, wa inda dhalika tadhafu ruh, kushiba kwa kula na kunywa roho itapata udhaifu. Utapata udhaifu wa roho utakapokuwa umeshiba. Umekula umeshiba, umekunywa umeshiba, unakuwa umepata udhaifu katika roho yako. Watadhafu al-aqlu, na akili yako itakuwa imepata udhaifu. Watataallaqu sifati al-jismaniyah, na itakuwa vile viungo vya kiwiliwili vimeonekana. Ala sifati ruhaniya, juu ya sifa za kiroho. Utakapokuwa umeshibisha tumbo lako, vile viungo vyako vya mwili vinaonekana, lakini imani yako itakuwa ndogo kwa sababu tayari umeshiba. Kisha akasema rahimahullahu ta'ala, idhan, muda umeisha. Allah akitufanyia wepesi tutakuwa na muda mwingine pengine kwa ajili ya kuelezana hikima zake za funga na fadhila na vile vinavyofunguza insha Allah ta'ala.